dreaming in on sunlight wings, a million bright ambassadors of morning. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wyjątkowo o tej porze mówi Michał Grabek-Grabkowski i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z legendami muzyki rockowej. I tak się składa, że pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania spędzimy z dwiema najdłuższymi kompozycjami, jakie stworzyła grupa Pink Floyd, bo przed chwilą Echoes, strona B z albumu Metal, wydanego w 1971 roku, albumu uważanego za jedno z najważniejszych osiągnięć zespołu Pink Floyd, chociaż oczywiście to jest taka kwestia, że można by było nad nią dyskutować, a za chwilę cała pierwsza strona i najważniejsza suita z albumu Atom Heart Mother. Także życzę Państwu miłego odbioru, bo takie dzieła warto sobie co jakiś czas przypominać. Myślę, że pora nocna to jest najlepsza pora do tego, aby wsłuchiwać się w te przepiękne dźwięki stanowiące suity stworzone przez zespół Pink Floyd. Absolutnie nie czuję się upoważniony do tego, żeby opowiadać Państwu historię na temat zespołu Pink Floyd i tych lat, kiedy te nagrania i te kompozycje i te dzieła powstawały, bo jeszcze wtedy nawet nikt nie myślał, że będę na tym świecie, ale zawsze jest miło, kiedy razem z Państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mogę sobie słuchać takich ponadczasowych dźwięków. Ponadczasowych, do ponadczasowych dźwięków też należeć będzie kolejna suita, którą tym razem wykona zespół Genesis. Pochodzi ona z roku 1972 z płyty Foxtrot. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so beautiful. With our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time.

Social Security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower? If you go down to the low farm to look for butterflies, butterflies, butterflies, open your eyes. It's full of surprise. Everyone knows that the fox on the rocks and the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be. As Winston Churchill dressed in drag, he used to be a British flag. Plastic bag, what a rag! The frog was a prince. The prince was a brick. The brick was an egg. The egg was a bird. Fly away, you sweet little thing. They're hard on your tail. Haven't you heard? It would have changed you to a human being. Yes, we're happy you speak. Everything, we're growing everything. We've got some men, we've got some out, we've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. Mum to mud to mad. To dad, dad in the office, dad in the office. You're awful of all, dad to dam, to dam to mum, mum diddly washing, mum diddly washing. You're awful of all, let me hear your lies, we're living this up to the eyes.